jedyne 1899 zł. Taniej o 300 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 grudnia. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polacy na podium w Klingenthal. Nasi skoczkowie narciarscy najlepsi w konkursie drużynowym. Nowa Lewica wchodzi na scenę polityczną. Połączyły się SLD i Wiosna. Na szczycie klimatycznym wciąż rozmawiają, ale pojawiają się głosy, że dziś będzie kompromis. Brawa dla polskich skoczków narciarskich. Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wygrali konkurs drużynowy Pucharu Świata w niemieckim Klingenthal. Biało-czerwoni wyprzedzili Austriaków. Podium uzupełnili Japończycy. Jutro zawody indywidualne z udziałem 6 reprezentantów Polski. Nowa Lewica, tak nazywa się nowa partia wchodząca na polską scenę polityczną. Powstała po zjednoczeniu SLD i Wiosnę. Połączenie sił ogłosili liderzy obu partii, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń, po konwencjach partyjnych w Warszawie. Dzisiaj nie tylko Lewica wróciła do polskiej polityki, nie tylko jest w polskim parlamencie, ale wielu milionom Polek i Polaków daje nadzieję, że polityka może inaczej wyglądać. Na poziomie kraju oraz na poziomie poszczególnych województw będzie dwóch przewodniczących, dwie przewodniczące albo przewodnicząca i przewodniczący. Tak wynika ze statutu. Za przyjęciem uchwały o przyjęciu nowego statutu umożliwiającego zjednoczenie sił głosowało 127 delegatów. 109 było za, przeciwko 10, 8 wstrzymało się od głosu. Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Krakowie. Zginęła 68-latka. Została śmiertelnie potrącona przez samochód. Kobieta była na przejściu dla pieszych, ani jak informowała wcześniej policja, poza pasami. Po potrąceniu przez samochód wpadła wprost pod nadjeżdżający autobus. Zmarła na miejscu, informują małopolscy funkcjonariusze. Najprawdopodobniej kobieta spieszyła się, by zdążyć na autobus. Kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. Na przejście dla pieszych w tym miejscu na przejściu nie ma sygnalizacji świetlnej. Lekcja historii o stanie wojennym w zakładzie karnym na warszawskiej Białołęce. Wspomnieniami z okresu antykomunistycznej działalności i więzienia dzielił się Adam Borowski. Działacz opozycji niepodległościowej w PRL-u wspominał realia stanu wojennego. Rozbijano drzwi, wyciągano ludzi w samej bieliźnie. W bardzo wielu miejscach to miało różny przebieg. Poznanie historii właśnie Solidarności, działacza solidarnościowego od samego źródła, czyli do osoby, która działała. Tutaj mieliśmy historie dotyczące samego internowania, osadzenia w więzieniu, akurat w którym teraz się znajdujemy, tutaj w areszcie śledczym na Białołęce. Szybka mobilizacja. I było w Polsce 250 bardzo poważnych strajków. Jest to bardzo ciekawe, bo każdy ma inną historię. Młodzi ludzie muszą mieć takie dowody świadectwa. Przekazać tą emocję, tą prawdę, którą ja wtedy widziałem, stronę, po której ja wtedy stałem. Po stronie wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Wcześniej przedstawiciele władz państwowych i samorządowych złożyli kwiaty przed tablicą na murze więzienia upamiętniającą ofiary komunistycznych represji. Kilkaset osób wzięło też udział w biegu wolności, którego trasa liczyła 13 kilometrów wokół białołęckiego więzienia. Wciąż trwają negocjacje w Madrycie. Koordynator prezydencji COP25 ma jednak nadzieję, że dziś uda się osiągnąć kompromis. ONZ-owska konferencja klimatyczna nie zakończyła się zgodnie z planem, czyli wczoraj, bo uczestniczące w niej kraje nie dogadały się w sprawie artykułu 6 porozumienia paryskiego dotyczącego handlu emisjami. Koordynator Andres Landercze przypomniał, że część państw zgłosiła rano zastrzeżenia do wypracowanego do tej pory tekstu. Według nich w dokumencie brakuje wyraźnych deklaracji, by skutecznie ograniczać zmiany klimatu. Zwróciły się o nowy projekt dokumentu z zapisami, na bazie których będzie można wypracować porozumienie. Zdecydowana większość krajów prosi o bardziej ambitny tekst i do tego właśnie dążymy. Jesteśmy w trakcie konsultacji na możliwie najwyższym szczeblu, żeby pójść do przodu. Zawsze mamy z tyłu głowy, że musimy zachować równowagę. Niemożliwe jest osiągnięcie konsensusu bez pójścia na kompromis. Wiele organizacji pozarządowych krytykuje szczyt COP25, bo jak oceniają ich przedstawiciele, jego przebieg wskazuje, że państwa, a zwłaszcza najwięksi emitenci odpowiedzialni za zmiany klimatu, nie podejmują wystarczająco ambitnych decyzji, aby cele porozumienia paryskiego zostały zrealizowane. W 2015 roku w Paryżu prawie 200 państw zobowiązało się do podjęcia działań na rzecz ograniczenia wzrostu globalnych temperatur. Cel to utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie niższym niż 2 stopnie Celsjusza, a w razie możliwości 1,5 stopnia powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No

Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy pod najlepszym radiowym adresem na świecie dla Państwa. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Selmach. I w tej chwili jest 10 minut po 18. Myśliwiecka 357. A to jest właśnie ta ulica. Gdzie jest ta ulica? Gdzie jest ten dom? To duży, zielony dom właśnie tutaj, no prawie na warszawskim Powiślu. I my dla Państwa. Aha, adres piotr.stelmach@polskiradio.pl. Jestem do dyspozycji, a listy obecności wirtualne na profilu facebookowym audycji i na moim profilu się podpisują i bardzo jesteśmy z tego radzi. Zapraszamy tam, proszę się odhaczać pięknie. Fly Killer, tak to się chyba powinno zapowiadać. 2006 rok, Steven Hilton i Patty Young. Dziwna to była płyta. Z jednej strony tchnąca lodem, a z drugiej strony bardzo lepka. 2006 rok, Fly Killer. No to jeszcze jeden jej fragment. Fear. Fear, czyli strach. Projekt o nazwie Fly Killer, być może już trochę zapomniany, ale moim zdaniem wciąż strzyże się uszami przy tych dźwiękach, bo one pięknie otulają nas pewną zadziwiającą zupełnie elektroniczną tajemnicą. Właśnie słucham Trójki i uszom nie wierzę, dotarliście do Palm Springs, gdzie mieszkam, i dowiedziałam się, że mam gdzieś tutaj utalentowaną, znaną polską sąsiadkę. Mam nadzieję, że wkrótce dowiem się z audycji, gdzie mogę ją spotkać i posłuchać. Pozdrawiam, Renata, wierna słuchaczka Trójki. Pani Reniu, polecamy Joshua Tree, High Desert. O, tam mniej więcej te okolice. To za chwilkę kolejna część rozmowy. Po 8 latach mamy nową płytę Patty Young. Jej zespołu Patty Young Group, album zatytułowany jest War on Love. Za kilkanaście sekund kolejne dwie części mojej z nią rozmowy. Myśliwiecka 357. W rubryce Citizenship w paszporcie co masz napisane? Jestem Polką. Tylko i wyłącznie. Okej. Okay. Jest to dla mnie ogromna duma, dlatego że ja nie uważam, żeby paszporty w ogóle były potrzebne, wiesz. Ale za każdym razem, kiedy opuszczałam Polskę, albo opuszczałam inny kraj, w którym mieszkałam przez jakiś czas, to zawsze robiłam to jako stuprocentowo Polak. I nigdy nie dostałam innego paszportu i nigdy się o to nie ubiegałam i nie mam takich ambicji. Napisałem dzisiaj w tym czasie, kiedy mieliśmy rozmawiać, na swoim profilu facebookowym spontanicznie coś takiego. 8 lat, dobrze liczę, tyle czasu minęło od jej poprzedniej płyty, a może inaczej, tyle czasu minęło bez jej nowej płyty. O, tak będzie lepiej. War on Love. Z każdym przesłuchaniem ta muzyka kradnie mnie skuteczniej. Jest w niej jakaś piękna, uwalniająca samotność i mnóstwo powietrza. Trafiłeś, absolutnie. Samotność nie musi mieć wymiaru negatywnego. Bardziej jest to kwestia samowypełnienia i samorealizacji. Bo stawiłam sobie za cel taki, aby znaleźć szczęście bez szukania go wokół siebie. Czy bez jakby zaspokajania się tym, co jest wokół. Pod każdym względem. I chodziło mi o i związki, i przyjaźnie, o świat, o informacje, o przepływ informacji, o media społecznościowe. Nie chodzi o to, wiesz, że ja żyję jako kompletny hermita, chociaż był taki czas w moim życiu i to był przepiękny, bardzo uwalniający epizod, który uważam, że każdy człowiek powinien w którymś momencie zaliczyć, ale o to, że w momencie, kiedy puszczamy lejce i ufamy sobie samemu, to otwiera się pewnego rodzaju droga, która wskazuje nam przepiękne możliwości. I w moim przypadku te wszystkie elementy życia na ziemi, że tak powiem, jako człowiek, same do mnie przyszły, ale też oczywiście ja je wybrałam, więc mam rodzinę. Jestem bardzo silnie wierzę, mocno wierzę, że ona pojawiła się z manifestacji, z tego momentu, kiedy byłam sama. Patrycja, co to jest War on Love? Co znaczy ten tytuł? Założeniem było znalezienie tytułu, w którym jak najmniejsza ilość słów określi jak największą moc konceptu, którym jest sabotaż, zamach na niewinność. I tak, gdybym miała przetłumaczyć to na język polski, to chyba tak by to było, znaczy się to brzmiało ogromnie górnolotnie. Różne języki mają różną dynamikę i dzięki temu również dlatego wybrałam angielski jako narzędzie pracy. Ale właśnie War on Love to jest podsumowanie mojej obserwacji takiego wszechobecnego sabotażu egzystencjalnego, który mi się nie podoba, ale widzę to wokół. A co ci tak dopiekło? Co tak według ciebie napada na tą niewinność na świecie? Zmiany technologiczne. Wydaje mi się, że jako, jestem zdania, że jako ludzie, którzy są częścią społeczeństwa, mamy tylko określoną ilość wiedzy na temat tego, w jaki sposób psychologicznie oddziałowują na nas nowe technologie, ale nie zdajemy sobie sprawy do tego, dlaczego zostają implementowane w taki, a nie inny sposób. Jesteśmy pewnego rodzaju królikami doświadczalnymi. I było kilka takich momentów w dzisiejszym sposobie, w jaki świat się komunikuje, które bardzo nas zmieniły. Na przykład moment, kiedy pojawiła się kamera z przodu telefonu. Genialny wynalazek Steve'a Jobsa, który zmienił świat. Pojawiła się, wiesz, epoka selfie. Przecież był czas, kiedy w ogóle to nie istniało. Był czas, kiedy w ogóle nie istniał Facebook, kiedy nie dzieliliśmy się wszystkim, co jemy i co myślimy. Z bardzo szerokim gronem ludzi, którzy niekoniecznie są nam tak bliscy, jakbyśmy chcieli. I tak naprawdę ta etykieta mediów społecznościowych pojawiła się dość organicznie, ale w jakimś tam zakresie czasu. To nie było od razu. Więc staliśmy się tak naprawdę bardzo intymni wobec siebie, jako społeczeństwo, jako społeczność ludzka, niekoniecznie znając się dobrze i nie znając tego, w co wierzymy, co myślimy i czy ufamy sobie nawzajem. I to nas bardzo zmienia. Zmienia to dynamikę przyjaźni, dynamikę relacji, dynamikę w ogóle sposobu komunikacji, właśnie tych zasad i szacunku wzajemnego. Mogłabym wyliczać i wyliczać, ale mnie się to nie podobało. Był długi czas, kiedy moje media społecznościowe zostały zamrożone i kontaktowałam się z ludźmi, którzy dzwonili do mnie właśnie na telefon stacjonarny. Wow. Miałam w domu, wiesz, mam ogromną bibliotekę książek i filmów. Otoczyłam się całą spuścizną świata, którą kolekcjonuję od wielu, wielu lat, ale nie miałam internetu. To jest takie po angielsku sformułowanie off-grid, czyli bateria słoneczna, studnia, woda ze studni. Oczywiście nie mówię o tym, żeby nie mieć kanalizacji, tylko w sensie takim, że własne źródło. Ogień w kominku, tysiące książek i filmów, sprzęt studyjny, sprzęt do malarstwa, sprzęt do rzeźby i medytacja. I można, okazuje się, że można. Można się bardzo dużo nauczyć, bo my cały czas biegniemy, nie mamy czasu, żeby się zatrzymać i żeby wprowadzić intencje. Don't know a stranger. Nie trudno było to znaleźć. Znalazłem to w internecie i chcę cię poprosić o komentarz, bo trochę mnie to zmroziło. Co to znaczy, że to jest w jakiś sposób płyta pożegnalna? To jest płyta pożegnalna Patty Young. Nawet miałam taki pomysł, że w którymś momencie jakby zmienię już jakby swoje imię na wszelkich środkach komunikacji online, ale to nie chodzi o to, chodzi o coś znacznie ważniejszego. Dla mnie pseudonim stracił konieczność, nie powiem, że siłę, ale konieczność. Oczywiście jestem bardzo wdzięczna za to, że moja praca jest gdzieś tam jeszcze w pamięci i w sercach i to jest niesamowite uczucie, że można, wiesz, jakby odciąć się od świata na tyle czasu, by potem przynieść coś, co dla mnie jest bardzo cenne i czym uważam, że nareszcie mogę się podzielić, że jest ktoś, kto jeszcze o tym pamięta. To jest ogromnie ważne i naprawdę piękne. Ale moje następne kroki już nie będą jako Patty Young. Będziesz Patrycją Hilton? Nie. Mam nazwę projektu, która będzie główną nazwą działań. Natomiast jeszcze zastanawiam się nad tym, czy połączę nazwę tego projektu z moją obecną osobą. Czy pozwolę sobie na kompletno, na luksus kompletnej prywatności i nie będę tego w żaden sposób łączyć ze sobą, a projekt oczywiście będzie żył i wychodził, także lada moment te sprawy się sklarują. Na razie po prostu pracuję nad tym, co to ma być. Jest to dla mnie niesamowicie ekscytujące. Bo, to uspokój ludzi, bardzo proszę, będziesz robiła muzykę dalej, tak? Absolutnie, oczywiście, stuprocentowo. Muzykę, film, malarstwo i rzeźbę. To są moje obecne media. Okej, pięknie. Z jednej strony, jak słucham sobie tych 8 utworów zawartych na War on Love, to myślę, jest inaczej. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak chciałaś zastosować pewien złoty środek, który w jakiś sposób połączyłby to, co zbierałaś przez lata. Bo tak, jak słuchasz Comfortably Wrong, to przychodzi ci do głowy Flykiller. Jak słuchasz niektórych fragmentów, to być może gdzieś tam fragmentarycznie myślisz o Jaszczurce. Niektórych fragmentów myślisz o Wires and Sparks i o innych rzeczach. I to jest wszystko jakoś tak fajnie wymieszane. Jest pewien ekstrakt z tego. Tak miało być? Nie miałam takiego zamiaru świadomie, ale widzisz, no, piękne jest to, że to ty na przykład tak to odebrałeś, bo to oznacza, że jest w tej płycie pewne pole odczytania i interpretacji, które ja już zostawiam jakby drugiej stronie. I to jest przepiękne słyszeć od ciebie, że słyszysz w tej płycie echo wszystkich poprzednich. To znaczy, powiem ci tak, ta płyta to jest mniej więcej coś takiego. Rzeczy do spakowania są jeszcze, ale tylko niektóre, we Wrocławiu. Twoja zasadnicza walizka jest w Londynie, ale ty już jesteś w Kalifornii. Tak, ja myślę, że mam mały supełek bagażu w wielu miejscach na świecie. Zdecydowanie. Tak, mam nadzieję, że będzie tak, że wszystkie te miejsca będą dla mnie zawsze inspiracją, do wszystkich będę mogła powracać, wiesz, z ogromnym uczuciem i sentymentem, czy fizycznie, czy przestrzennie, a gdzie nadal będę i ile czasu będę na pustyni, czy będę tutaj na zawsze, tego naprawdę nie wiem. Jest jeszcze kilka miejsc na świecie, które mam zamiar odwiedzić i jak długo tam zostanę, nie mam pojęcia. Mam tylko do ciebie prośbę, bo no to będzie emitowane przez radio i chcę, żeby te słowa były emitowane przez radio. Nie chcę tego w żaden sposób wycinać, wyrzucać. Czy byłabyś uprzejma dla nas, dla wszystkich słuchaczy Trójki, dla tych, którzy uczyli się twojej muzyki właśnie z tej anteny, zrobić piękne zdjęcie drzewka Joshua i mi je przesłać, a ja to umieszczę tam, gdzie trzeba, żeby wszyscy to widzieli. Z przyjemnością. Pressure. Zamach na niewinność, bo tak autorka, artystka proponuje. No i Wonderwells z tej płyty utwór. To teraz z Państwem się chciałem na coś umówić i Państwa zaprosić do pewnego rodzaju aktywności. Ja wiem, że ona jest nowoczesna bardzo, ale jeżeli te nowoczesne media w czymś nam mają pomóc, jeżeli ludzie dzięki temu mają się w jakiś sposób nawet na sekundę znaleźć, odnaleźć, to bardzo proszę. To teraz tak. Zagramy za chwilkę utwór Patty Young z jej albumu Silent Treatment. Bardzo dobrze Państwu znany z 2005 roku utwór. I w czasie, kiedy on będzie grał, to ja wkleję na swój profil facebookowy ten prezent, który dostałem od niej tuż po wywiadzie, który Państwu w ostatnich słowach swojego listu, że tak to określę, obiecała. Joshua Tree. No właśnie stamtąd. To drzewko, które rośnie po sąsiedzku. Patty Young. Jeszcze trochę tej rozmowy zostało. Jeszcze są opowieści o poszczególnych piosenkach z nowej płyty War on Love. Jeszcze będzie coś od niej specjalnego na święta w audycji wigilijnej, bo się spotykamy w takiej audycji między 18 a 20 w wieczór wigilijny. Patty Young coś wtedy też świątecznego Państwu opowie. A tymczasem proszę zajrzeć na ten profil tak mniej więcej za minutę. Taste you lose. Silent Treatment, 2005 rok, All That Is First, Patty Young. Już można sobie podglądać na moim profilu facebookowym ten, oj, ale kochany prezent od niej. Naprawdę, takie prezenty chyba jednak fani muzyki kochają, lubią najbardziej. No to jeszcze, żeby nam się to wszystko pięknie zamknęło i w związku też z tym prezentem coś. Czyli High Desert, czyli tam właśnie, gdzie już jest śnieg. No i gdzieś tam ona w tym wszystkim. I ta muzyka, która nam się z tym miejscem, z nazwą Joshua Tree, będzie zawsze kojarzyła od 87 roku. A może nawet od zawsze. Od znacznie dłuższego czasu. In God's Country, w Bożym Kraju, zespół U2, płyta The Joshua Tree. Jeszcze coś na koniec z zupełnie innej planety, ale nie mogłem o tym nie wspomnieć dzisiaj, bo dzisiaj w Toruniu w klubie Od Nowa kolejny koncert, tak jak to zazwyczaj od 18 lat ma miejsce w grudniu. Kolejny koncert poświęcony pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Do tego utworu nie wracamy zbyt często, kiedy zaczyna się letnia trasa, koncertowa to na pewno. Kiedy się kończy, kiedy są inne specjalne okazje, kiedy go można właśnie zagrać tak jak zdjęcie i przedstawić je w radiu, żeby na bardzo długo zostało w pamięci. Bye. oczach. W konfesjonale nagle jaśniej mów, gdy mówisz, świeci twój szep. Zamykam kościół dla tej misji, teraz tylko Bóg i ja sam. Słuchamy cię i widzę piekło myśli, lecz bądź pewna, że ja z takim samym żarem oddawałaś się im. W Afryce duszy swej się dusisz, nie wiesz, ciągle nie wiesz, że ja w twym nawróceniu na prawdziwą miłość jak misjonarz tu trwam.